Ronny Blomdahl. Hej Ronny. Hej, jag heter Felix Herngren. Jag ringer från Sveriges Television. Hej. Jag jobbar just nu med Arne Weise med det här fantastiska programmet Ett med naturen. Mm. Vi ska åka ner till Afrika nu om en vecka ungefär. Och då tänkte jag fråga dig om det gick bra att låna en kikare av dig. Hur har du fått mitt namn? Arne har ju en kikare redan, men jag tänkte om du kunde få något till mig som jag kunde låna. Vi är väl borta kanske 3-4 månader. Jag har dåligt med tid också. Men du behöver inte följa med på resan utan... Nej. Det är inte så komplicerat egentligen. Det är en kikare, det är en sån som får saker på avstånd och blir mycket större. Har du någon kikare eller? Det har du väl? Nej. Är det sant? Har du någon kamera kanske? Någon... Nej. Tack så mycket.